sorry for phones. Turn the lights down low. Hold each other tight and take it real slow. I want you to myself to share with no one else. Make each moment last forever and ever and ever. John Warwick met assistentie van Kashif in Reservations for Two. En daarvoor Elvis Costello en de Burt Bacharach Orchestra in God Give Me Strength. We gaan buikdansen in Capelle aan de IJssel. Alfred Blokhuizen. We gaan het hebben over een van de meest inspirerende dansen. De buikdans. En dan niet zomaar de buikdans, maar de Egyptische buikdans. Die wordt onderwezen door Martje Buning. En ze doet dat in de regio en met name in Capelle aan de IJssel. Ik ga nu met haar praten over Egyptisch buikdansen. Martje Buning is nu aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Mevrouw Buning, wat is dat Egyptische buikdans? Ja, dat is een vorm van buikdans waarbij je helemaal aangekleed bent. Dus het is niet zoals je regelmatig ziet, de Marokkaanse en de Turkse buikdans? Het hangt er wel mee samen. Want je merkt dat heel veel, als Turkse of Marokkaanse meiden bij me meedansen, dat ze heel veel vergelijkbare bewegingen maken. Maar waar ik in ieder geval van vind dat de Egyptische buikdans zich onderscheidt, is dat het wat organischer is en heel erg op de zwaartekracht gericht. En op de middenlijn van het lichaam. Ja. En wat ik heel vaak merk bij buikdanseressen is dat ze bezig zijn met de ander te pleasen. Weet je, dus dat het gericht is op de man. Of op, nou, als je partner een vrouw is, op je vrouw. Weet je, maar dat het gericht is op verleiding. En daar gaat het bij mij in eerste instantie niet om. Bij mij gaat het er echt om dat je, ja, gewoon de lol van het bewegen. Is het alleen voor vrouwen of is het net als met buikdansen in andere culturen dan de Egyptische, dat ook mannen buikdansen? Ja, ik geef eigenlijk geen mannen les, maar het kan zeker. Je hebt in de Egyptische buikdans heb je ook hele mooie stokdansen. Daar moet je behoorlijk krachtig voor kunnen springen. En die zijn toch wel heel geschikt voor mannen. Het lijkt me wel een uitdaging om eens een mannengroep te hebben. Ja, nou, dat is misschien een volgende gelegenheid. Wie weet. Ja. Maar goed, jij geeft nu een cursus in Capella aan de IJssel. Wat kunnen mensen daar beleven? Nou, wat ze leren is dat de souplesse. Je bent eerst bezig je lichaam goed los te maken. En dan uiteindelijk, op een gegeven moment zet ik de muziek aan. En bij de meeste mensen gaat het min of meer als vanzelf. Je leert een paar goede basisbewegingen van de dans. En wat ik steeds door de tijd daarin gezien heb, is dat iedere vrouw eigenlijk haar eigen dans ontwikkelt. Hoe wonderlijk is dat? Weet je, je hebt een dans die in zijn vorm eigenlijk een soort uniform is. Maar als een vrouw hem gaat dansen, wordt het helemaal van haarzelf. Ik vind dat elke keer weer heel wonderlijk om te zien. Zeker als vrouwen het ook echt durven. Maar dat is natuurlijk ook wel het een en ander. Je moet natuurlijk wel durven die bewegingen te maken. Heb je niet na de eerste keer gewoon spierpijn? Nee, ik had vorige keer zelfs in mijn groep een vrouw van bijna 70. En daar was ik helemaal verbaasd over, maar die was zo soepel. Die heeft heel veel paard gereden vroeger, heel veel aan jazzdans gedaan. En die had mij gevraagd van, kan ik wel meedoen? Want ik ben best al wel op leeftijd. Ik zeg, nou, het gaat veel meer over of je soepel in je lichaam zit en of je dat een beetje hebt onderhouden door de tijd heen. Zij belde mij de dag daarna en ze zei, ik ben zo verbaasd dat ik geen spierpijn heb. Ja, wat is het doel van de cursus? Heel veel lol hebben. Vooral heel veel lol in bewegen. Ja. En dat je blijer eruit komt dan dat je erin ging. Dat gebeurt eigenlijk wel bij de meeste vrouwen. Kunnen mensen daar voorbeelden van zien hoe dat gaat? Ja, je kunt naar mijn site kijken. Er staan twee korte filmpjes. Daar dans ik zelf. Maar je kan heel goed zien de souplesse van de beweging. De lol van het draaien. Enzovoort, enzovoort. Ja. Die staan op mijn site. www.bureauruggengraatdanst.nl. Mondvol. En daar vind je gewoon meer informatie over de cursus. Ja, daar staat dat van alles en nog wat. Over de les, hoe laat ze beginnen, de prijzen. Hoe je je aan moet melden bij mij enzovoort. En je kunt ook vragen stellen, hè? Want je hebt een formulier erop staan. Ja, je kan een contactformulier invullen als je vragen hebt. Goed. Allemaal mogelijk, ja. Martje Buning, veel plezier met de buikdans, de Egyptische buikdans en de lessen in Capella aan den IJssel. Dankjewel. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blémis la présence qu'a sonné l'heure. Des adieux à jamais. Et je suis au regret. Te dire que je m'en vais, mais je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sangloches, tu gémis, apeurant que ce n'est l'heure. Des adieux à jamais, je suis au regret. Te dire que je m'en vais, car tu m'en as trop fait. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens où tu pleures. Tu suffoques, tu blémis à présent que ce n'est l'heure. Des adieux à jamais.

ain't gonna move till you're good and ready. You show up and then you shy away, but I know pretty soon you'll be walking this way. Because sailors never lie. Baby, don't you know I don't care? Don't you know that I've been there? Well, something in the air feels a little unkind. Don't worry, darling, it'll slip your mind. I know you think you'd never be mine. Well, that's okay, baby, I don't mind. Shy smile, sweet, that's a fact. Go ahead, I don't mind the act. Here you come all dressed up for a date. Well, one more step and it'll be too late. Blue, blue ribbon in your hair. You're so sure I'll be standing here. I guess say never lie. I guess sailors never lie. I guess sailors never lie. Sailors never lie. 25 jaar schilderen en tekenen is een moment van bezinning voor schilderes Lisbeth de Kruif, die in haar werk veelal de mens in al zijn hoedanigheden centraal zet. Herman de Bruin. Ik praat met een kunstenaar in de studio, Lisbeth de Kruif, welkom. 25 jaar docent tekenen en schilderen. Dat klopt. Ja. Ja. Is dat een mijlpaal? Als je iets heel erg leuk vindt, dan gaat de tijd heel erg snel voorbij. Mm-hmm. Laten we het zo zeggen. Ja, ja. Ja. En daar ben je 25 jaar geleden mee begonnen of zat het er altijd al in? Nee, het is gekoppeld aan mijn beeldend kunstenaarschap, zoals we dat dan noemen. Ik noem mezelf gewoon tekenaar en schilder. En ja, de ideale bijbaan daarvoor is natuurlijk dat je niet alleen in je eigen werkplaatsje bezig bent met dingen maken, maar dat je het ook mag overdragen aan anderen. Ja, want als je alleen als kunstenaar bezig bent, is het een eenzaam beroep. Dat is een beetje eenzaam, ja. Dus ja, al vrij snel heb ik een bevoegdheid daarvoor behaald en ben ik gaan lesgeven. Mm-hmm. En hier in Vlaardingen heb ik het langst volgehouden, omdat ik natuurlijk ook een Vlaardingse ben. Ja. En nog steeds in Vlaardingen woon. En rond dat die 25 jaar ga ik straks een tentoonstellingetje maken samen met mijn cursisten. Is Vlaardingen iets waar de kunst een vruchtbare bodem vindt bij mensen? Dat is een moeilijke vraag. Dat is, wat versta je onder kunst? Ja, zijn er mensen die dat leuk vinden wat je doet? Ja, die naar de lessen komen? Ja, ik zou zeggen, trek het wat breder. Kunst en cultuur in het algemeen. We hebben natuurlijk een aantal hele leuke dingen zoals het festival in het Hof. Een heel groot gratis festival. We hebben een mooi museum, Museum Vlaardingen. Maar tegelijkertijd zie je natuurlijk dat bijvoorbeeld het laatst genoemde museum toch ook wel nu in zwaar weer verkeert. En er zijn toch te weinig mensen die daar zo binnenkomen lopen. Ja. Dat is ontzettend zonde. Ja. Het is een heel mooi museum. Ja. Heb je dan, hoe komt dat? Is daar een reden voor aan te geven? Ik denk toch dat Vlaardingen, en ik mag het zeggen, want ik ben een echte Vlaardingse. Mijn ouders en grootouders komen hier ook vandaan. Ja, ik denk dat Het zit een soort met in onze genen om een beetje wantrouwig te zijn tegenover alles dat meer is dan puur in je leven zou onderhoud kunnen voorzien. Ja, ja, precies, ja. Werken. Die andere dingen zijn niet zo belangrijk. Dat wordt dan ervaren als de franje. Mm-hmm. Terwijl ik eigenlijk denk van, ik kom ook uit een arbeidersmilieu. Dus het was voor mij een hele stap om mijn passie, zoals dat te noemen, te gaan volgen. Maar ik denk dat het je horizon enorm kan verbreden. Zeker weten. En of dat nou met muziek is of schrijven of in mijn geval beeldende kunst. Hè. Ik zit aan gebakken. De markt zal niet zo heel. De markt, zoals wij dat noemen, zal niet zo heel erg groot zijn. Maar ik wil er toch wel een lans verbreken. Want het geeft gewoon echt meer waarde. Ja, 25 jaar docent schilderen en tekenen door Lisbeth de Kruijf. Ze is heel lang bezig en ze doet het met passie. Dat kunnen we horen in ieder geval. En er komt een tentoonstelling in Kade 40. Maar je gaat op andere plekken nog door, denk ik. Want je blijft in Vlaardingen om dat werk allemaal te doen. Ja, ongetwijfeld zal ik in de toekomst wel weer een tentoonstelling helemaal gewijd aan mijn eigen werk geven. Maar ik wil nu even promoten wat die cursisten allemaal voor elkaar krijgen. Want daar ben ik heel erg trots op. Lisbeth de Kruijf, kunstenares en betrokken bij de kunst in Vlaardingen. Daar zullen we het even ophouden. Dank je wel voor het gesprek en heel veel succes nog. Dank u. Getrouwd zijn met zijn haar en met zijn huid. Getrouwd zijn met zijn hersens en zijn handen. En elke dag opnieuw aan hem verbanden. En 's avonds zien hoe hij zijn ogen sluit. En 's morgens zien hoe hij de kaas hanteert. Hoe hij die met een schaaf zit uit te hollen. Hoe hij een goed stuk kaas zit te verknollen, totdat je keihard roepen wil, verkeerd. De nacht verzoent, de morgen trekt een grens. Hier zit ik en ginder zit een ander mens. Liefste vreemde, liefste vreemde die ik ken. Of wat of waar ik ben van jou, ik ben je vrouw. Liefste vreemde, vreemde liefste, riep eraf. Man, ik trek je ooit aan repen met die schaaf. Zijn met de liedjes die hij bromt. Vertrouwd zijn met zijn buien en zijn bloemen. En elke nieuwe dag naar hem vernoemen. En ongedurig wachten tot hij komt. En ongedurig kijken wat hij doet. Hoe hij zijn keuken wegmikt in de wasbak. Of telkens in een andere schone asbak, totdat je bloed ziet voor je ogen, bloed. Geen ruzie en geen kruiddamp, enkel rook. Hier zit ik en ginder zit die ander ook. Liefste vreemde, liefste vreemde die ik ken. Ik ben van jou, ik ben je vrouw. Liefste vreemde, vreemde liefste, blonde God. Man, ik wring die peuken nog eens.

that change, yeah. Vers van de pers, Charlie Puth en James Taylor in Change. En daarvoor Jasperina de Jong uit 1991 en Liefste Vreemde. In april vertrekt Yvette de Groes om van Mexico naar Canada te lopen. De Pacific Crest Trail. Herman de Bruin. Ik heb als gast in de studio Yvette de Groes. En ze gaat binnenkort heel ver lopen. Yvette, welkom. Dank u wel. Lopen, dat ga je doen, maar wel een bijzondere tocht. Hè? Het is niet zomaar even de vierdaagse. Nee, het is een stukje langer en een klein stukje verder. Het is een tocht die loopt van de grens van Mexico naar de grens van Canada. Door de staten California, Oregon en Washington. En die tocht die heet de Pacific Crest Trail, oftewel de PCT. Ja, dat is een bestaande route. Klopt. Het is een route die wordt aangegeven door bordjes en je kan hem op je GPS zetten. Mm-hmm. Of gewoon met de kaart en kompas lopen. En dan loop je langs de kust? Soms? Voornamelijk door het berggebied heen. Dus je gaat door de Sierra Nevada, langs Crater Lake en uiteindelijk kom je bij Canada. En waarom zou je dat gaan doen? Omdat het kan. Alles wat je nodig hebt om te overleven past in een tas en dat kan je dragen. Dus waarom niet er een heel lang eind mee lopen? Ja, als dat je uitdaging. Is dat je uitdaging? Ja, absoluut. Het lijkt me echt een fantastische uitdaging om dus 4300 kilometer te lopen met alles wat ik nodig heb. En dat binnen 6 maanden. Ja, want dan heb je maar hoeveel kilo bagage neem je mee? Zonder eten en water is het 5 kilo ongeveer. 5 kilo. En dan nog eten en drinken ermee. Dus dan kom je aan de 10 kilo misschien zo totaal. Ja, 10 tot 15. Ja, en dat moet je dan elke dag verversen, dat eten en drinken en zo. Dus... Ik kom niet zo heel vaak door dorpjes. Dus nee? Ik heb eten mee voor ongeveer een week tot 10 dagen. Toch wel. Dus. Ja. Maar lichtgewicht voedsel. Ja. Er is tegenwoordig natuurlijk van alles te koop wat dat betreft. Absoluut. Ja. Maar dan nog, dan denk ik, dus leuk om die uitdaging aan te gaan. Ga je daar achteraf nog iets mee doen? Of zeg je nou, dat zie ik wel hoe dat loopt. Er zijn mensen die maken fotoboeken, noem ik maar even, of logboeken. Of die gaan het op het wereldwijde web zetten. Wat ga je doen? Ik hou sowieso een blog bij. En ik hoop eigenlijk door mijn verhaal weer andere mensen te inspireren om ook naar buiten te gaan. En of gewoon hun eigen droom achterna te gaan. En ik hoop dat mensen dus inderdaad zitten van... als iemand van 25 dus zo'n enorm eind kan lopen... dan kan ik wel mijn zwemdiploma halen, ook al ben ik 50 of iets anders. Gewoon doen wat je leuk vindt of doen waar je de uitdagingen ziet. Absoluut. Hoe lang ga je erover doen, over die Pacific Crest Trail? Ik ga er binnen 180 dagen over doen, want mijn visum... is voor 180 dagen. Mm-hmm. En heb je dan ook rustdagen? Ik ben van plan om iedere 2 weken een dag rust te nemen... en dan een hotelletje te pakken en onder de douche te staan. Ik heb Even de luxe. Ja, zeker. Ik vind niet zo heel veel douches in het bos. Nee. Dus, nee, want je loopt dus echt niet door bewoonde gebieden eigenlijk. Zo min mogelijk. De tocht zelf gaat door 1 keer door een dorpje... En voor de rest blijft het voornamelijk in natuurgebieden. Heel vaak berg op en berg af. Mm-hmm. Het is even vaak de berg op en af als 17 keer de Mount Everest op en af vanaf zeeniveau. Dat is een heel eind. Dat is nog verder dan die jongens in Frankrijk doen bij de Alpe d'Huez en zo. Ja, dat is veel verder. Je komt door natuurgebieden. Kan je dan ook eten uit de natuur? Nee, ik heb... Ik weet helaas niks van dingen die je in de natuur kan eten. Nee, dan zou ik neem niet gewoon doen. Alles veilig mee vanuit de supermarkt. Ja, soms staan er bosbessen en je denkt, dat zou kunnen. Maar daar eet je er dan 10 van en dan houdt het ook een beetje weer op, denk ik. Precies, dat niet een vullende maaltijd. Nee, je bent niet zo iemand die zegt, ik kan uit de natuur alles eten. Nee, zeker niet. Dus dan moet je ook gaan zoeken en dat kost ook weer tijd. Dus dat is ook misschien niet zo handig. Waar kunnen we jou volgen? Op www.hikethepct.nl. Hikethepct.nl. En dat betekent de Pacific Crest Trail. En die is in Amerika te lopen. Wanneer ga je weg? Ik ga lopen om 9 april en ik vertrek 7 april. 7 april, dan moet je met vliegtuig daar naartoe natuurlijk. Ja. En dan 9 april ga je lopen. Nou, mooi verhaal en heel enthousiast. Je mag komen vertellen als het klaar is hoe het geweest is. Dat lijkt ons ook wel leuk. Daar ga ik graag op in. Oké, okay. Dan verwachten we dat ook van jou. Yvette de Groes, heel veel succes en weinig blaren. Dankjewel. Dat zal wel lukken, denk ik, want ik ben wel wat gewend. Absoluut. Ja. Maar is het nodig, dan kan je ook prikken. Ja, ik heb een naald bij me. Nogmaals, veel succes en dank voor het gesprek. Alone was dat van Alan Walker. De late avond van donderdag 29 maart maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Elaine Page en Barbara Dixon hebben het laatste woord met I Know Him So Well. Fijne nacht. One a few more moments, who can tell? that it took time to understand the man. Now at least I know him well. Wasn't it good? Oh, so good. Wasn't he fine? Oh, so fine. Isn't it madness? He can't be mine. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Thank you. Bum, bum, bum.